Det er ikke langt igjen nå. Jeg får si fra når vi er fremme da. Jeg får si fra igjen da. Nå svinger du bare først til høyre her. Til høyre her, ja. Ja. Og så tar du venstre her borte. Til venstre her, ja. Nå kan du stoppe. Stoppe her? Det jo helt øde. Det jo ikke en ting. Nei, men vi fremme her. Fremme? Fremme ved hva da? Vi fremme ved dagens første plate, som heter Captain Caribbee, og den fremført av Earl Clegg. Ja vel. Vel, det blir 23.50 det, takk. Ja, 23.50, det jeg tror ikke jeg har kontanter på meg.